programie Trzeciej Polskiego Radia. Mamy środę, 10 maja, jest 6. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Sejm przyjął 3 ustawy wspierające polskich rolników. Atak nożownika, w domu dziecka nie żyje jedna osoba, 5 zostało rannych. Kolekcję kryptopocztówek wydała Poczta Polska we współpracy z Polskim Radiem. Ustawy gwarantujące wsparcie dla polskiej wsi przyjął wczoraj Sejm. Pierwsza stanowi o powołaniu Funduszu Ochrony Rolnictwa. Druga dotyczy zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Z kolei trzecia dotyczy podwyżek dla rolników i ułatwień w budowie budynków gospodarczych. Minister rolnictwa Robert Telus stwierdził, że Ukraina rozumie sytuację naszego kraju w związku z napływem importowanego zboża. W ten sposób szef resortu rolnictwa odniósł się do wypowiedzi prezydenta Ukrainy, który wyraził oczekiwanie, że Unia Europejska zniesie ograniczenia eksportu żywności z jego kraju. Oczywiście, że jest to dla nich pewien problem, bo to zboże już płynie z Ukrainy mniej. To jest pewien problem, ale nasze strony się rozumieją. Ja tej wypowiedzi pana prezydenta nie słyszałem, ale myślę, że tutaj też nie jest to wypowiedź, która by tutaj uderzała w Polskę, bo mam kontakt z Ukrainą i wiem, że oni po prostu tę naszą sytuację mocno rozumieją. Zdaniem prezydenta Zełenskiego jakiekolwiek ograniczenia ukraińskiego eksportu są niedopuszczalne, bo wzmacniają jego zdaniem agresora. Kolejną turę podwyżek dla środowiska medycznego od 1 lipca zapowiedział resort zdrowia. Na podwyżki zostanie przeznaczonych kilka miliardów złotych, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Szacujemy, że koszt tej podwyżki to będzie w ujęciu półrocznym co najmniej 3 do 4 miliardów złotych, mówię co najmniej, więc jesteśmy tak naprawdę w przeddzień przeznaczenia ogromnych środków publicznych na zwiększenie wynagrodzeń. Od 1 lipca wynagrodzenie zasadnicze lekarza ze specjalizacją wzrośnie o prawie 1000 zł. Lekarza bez specjalizacji o nieco ponad 800 zł, a lekarza stażysty o prawie 650 zł. Atak nożownika w domu dziecka w miejscowości Domisławice w województwie łódzkim. Jedna osoba nie żyje, 5 osób rannych trafiło do szpitala. Sprawcą okazał się 19-latek. Nie był wychowankiem placówki, mówi rzeczniczka łódzkiej policji komisarz Aneta Sobieraj. Zaatakował ostrym narzędziem 10 osób. W wyniku tego ataku na miejscu śmierć poniosła 16-letnia dziewczyna, co jest podopieczna tej placówki. 5 innych osób trafiło do szpitala. Pozostałe 4 osoby otrzymały pomoc medyczną na miejscu. 19-letni mężczyzna nie był wcześniej notowany przez policję. On został przez nas zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Trwa ustalanie motywów sprawcy oraz dokładnego przebiegu zdarzenia. Jest kompromis w sprawie dyrektywy metanowej. Parlament Europejski opowiedział się za złagodzeniem projektu przepisów redukujących emisję metanu w sektorze energetycznym. Wiceminister klimatu Adam Giburże-Czetwertyński powiedział, że porozumienie umożliwi dalszą pracę polskich kopalń. Udało się taki kompromis znaleźć, który umożliwia dalsze funkcjonowanie polskich kopalń, więc poprzez podniesienie tych limitów emisji metanu i też poprzez zapewnienie, że ewentualne opłaty, które będą wniesione przez kopalnie, zostaną przeznaczone na inwestycje redukujące emisje z tych kopalń. Teraz ma być uzgodniony ostateczny tekst rozporządzenia. 53 osoby poszkodowane, w tym jedna ciężko ranna w wypadku polskiego autobusu na niemieckiej autostradzie pomiędzy Świeckiem a Berlinem. W zdarzeniu uczestniczyły 2 ciężarówki oraz autokar polskiego przewoźnika. Jechały w kierunku Berlina. O szczegółach Tomasz Zielankiewicz. Na miejsce wypadku przybyły niemieckie służby ratunkowe, w tym helikoptery ratownicze. Rannych przetransportowano do szpitali. Na miejsce przybyli też polscy policjanci, a także konsul w Berlinie, Marcin Król. Ten autokar oczywiście jest mocno zniszczony, ale chyba można też mówić o dużym szczęściu, bo tylko jedna osoba została ciężej poszkodowana. Do wypadku doszło, gdy cysterna chciała wyprzedzić ciężarówkę. Zjeżdżając w lewą stronę, cysterna uderzyła w autobus. Ten zahaczył o środkową barierę ochronną, a następnie zatrzymał się zakleszczony między barierą a ciężarówką. Powiedział Stefan Mewald z niemieckiej policji. Dla rodzin podróżujących autobusem w Niemczech została uruchomiona specjalna infolinia. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Turcji Recep Erdoğan na 5 dni przed wyborami ogłosił podwyżki dla funkcjonariuszy publicznych o 45%. To oznacza, że ich płaca minimalna będzie od teraz wynosić 15 tysięcy tureckich lir, czyli ponad 3 tysiące złotych. Podniesienie pensji obejmie 700 tysięcy osób. Oficjalne dane określają roczną inflację w Turcji na poziomie 43,68%. Z kolei realne dane mówią, że inflacja wyniosła w kraju w skali rocznej ponad 105%. Prezydent Erdoğan skupił swoją kampanię na obietnicy obniżenia stóp procentowych jako sposobu na rozwiązanie kryzysu gospodarczego. Sondaże przedwyborcze dają niewielką przewagę głównemu kontrkandydatowi Erdoğana, Kemalowi Kılıçdaroğlu. Żaden z nich jednak nie uzyskuje w nich poparcia wyższego niż 50% głosów. Wybory parlamentarne i prezydenckie odbędą się w Turcji w niedzielę. 4000 kryptopocztówek wydała Poczta Polska we współpracy z Polskim Radiem. To zbiór, na którym znajdują się wybrane nagrania zespołów artystycznych Polskiego Radia oraz materiały graficzne z motywami pocztowymi pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. To pierwsze tego typu wydawnictwo na świecie, mówi wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek. Kryptopocztówka to jest token wirtualny, który nie tylko ma wizerunek, ale też można posłuchać dobrych utworów Chopina, Ogińskiego czy Karłowicza na różnego rodzaju urządzeniach, czy to smartfonie, czy różnego rodzaju tabletach, czy komputerze, będzie można to oglądać. Polskie Radio w ramach zapewnienia podkładów muzycznych do kryptopocztówek przekazało nagrania w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz warto posłuchać o pogodzie. W środę zachmurzenie mało i umiarkowane. W rejonach podgórskich i w szczytowych partiach gór okresami duże. Na słupkach rtęci od 15 stopni na wschodzie, około 17 w centrum, do 21 stopni na zachodzie. Jedynie około 14 stopni w dolinach karpackich i na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, porywisty. Na północnym zachodzie w porywach do 55 km na godzinę. Kierunek południowo-wschodni, a wysoko w górach porywy nawet do 90 km na godzinę, więc będzie nieprzyjemnie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i nie będzie się zmieniać. Trójka. Program trzeci. 10 maja w kalendarzu, 6 minut po 6. Zaczynamy. Witamy w składzie Małgorzata Łukowska, która program przygotowała, Anna Regulska, która program będzie realizować, Bartosz Bilecki, który będzie odbierał od Państwa telefony i Radosław Tałęcz, który mówi dzień dobry. Czuję, jak serce rwie się do Ciebie, jak mam bronić, kiedy rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mydlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. We'll be right back. właściwie do ostatniej nutki. Dawid podsiadło w dobrą stronę. Można sobie ponucić na przykład przy goleniu, tylko proszę się nie zaciąć. 10 minut po 6. 10 maja w kalendarzu, 130 dzień 2023 roku. Dzisiaj m.in. Antonin, Beatrycze, Blanda, Celzjusz, Chociesław, Chocław, Cyryn, Cyryna, Częstomir, Epimach, Felix, Filadelf, Filadelfia, Gordian, Gordiana, Innocenty, Jan, Łazarz, Nazariusz, Nazary, Samuel, Sofronia, Sylwester, Sylwestra, Simplicjusz, Simplicy i Wiktoryna świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki. Jeżeli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, bardzo lubię tutaj zaglądać. Dzisiaj m.in. Dzień Zołzy. Dzień Zołzy, czyli taki akronim, który określa kobiety zgrabne, obrotne, ładne, zaradne. Wszystkiego najlepszego. Do tego jeszcze należy dodać ambitne, żeby dopełnić tego skrótu. A my dzisiaj w programie między innymi będziemy się dużo uśmiechać ze sprawą dobrego wojaka Szwejka, ponieważ figura przedstawiająca właśnie tego bohatera stanie przy Kieleckim Teptaku. To inicjatywa Stowarzyszenia Miłośników Szwejka i Sztuk Wszelakich. Wydarzenie zaplanowane jest na 20 maja, więc to już niebawem. Podczas uroczystości przewidziano między innymi spektakle teatralne, spotkania czy turniej wolnobieżnego, palenia fajki o puchar prezesa. No i będziemy między innymi rozmawiać o tym wydarzeniu dzisiaj, jeszcze przed godziną 7. Po godzinie 7 również przypomnimy postać dobrego wojaka Szwejka, czyli takiego bohatera, który przede wszystkim wartości antywojenne niósł za sobą, który potrafił jakoś poradzić sobie z tą biurokratyczno-wojskową machiną, ale przede wszystkim była to postać, która charakteryzuje się taką mieszaniną sprytu i dobroduszności. Dzisiaj o dobrym wojaku Szwejku w programie porannym Pora na Trójkę. Między innymi. Oczywiście to nie są jedyne tematy, które dla Państwa przygotowaliśmy, ale będzie nam miło, jak się Państwo odezwą do nas. 2 2 i 7 3. To jest numer do radia. 12 minut po 6 przed nami Culture Club. 30 minut po szóstej. Gdyby wszyscy ludzie byli mądrzy, to na świecie byłoby tyle rozumu, że co drugi człowiek zgłupiałby z tego. To między innymi mądrość, którą przekazał dobry wojak Szwejk. O tym dzisiaj mówimy w programie. Dwie dwójki i siedem trójek, jeżeli macie państwo ochotę dołączyć się do tej rozmowy. Teraz 16 minut po szóstej. Warto zajrzeć na listę przebojów trójki. Lista przebojów trójki. 57. wydanie listy przebojów trójki na miejscu 30. otworzyła Monika Brodka. Utworem Monika, który spadł aż o 4 miejsca. Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja i ty. Robisz mi dzikość serca i fabularne. Na miejscu 29 w ostatnim wydaniu listy znalazła się najniżej notowana nowość. To Bartek Królik i jego chłopiec z zapałkami. Nigdy nie było tak trudno, nie wiem czy nie za późno, nie wiem gdzie będę jutro, patrzę więcej jak w lustro, płynę przed siebie luźno, nie rzucam słów na próżno, nie tracę czasu, a wchodzi kiedy jest nudno. Na 28. miejscu 57. wydania listy Nirvana Something in the Way spadła o 3 miejsca. Teraz sprawy biorą państwo w swoje ręce, czyli proszę głosować. Na państwa głosy czekamy do piątku, do godziny 12. Na lpt.polskieradio.pl, czyli na naszej internetowej stronie, można też głosować, używając do tego naszej aplikacji. Proszę decydować, a efekt państwa decyzji poznamy w piątek od godziny 19. Wtedy zaproszę państwa na 58. listę przebojów trójki. Lista przebojów trójki. Czekamy na głosy państwa. Oczywiście nie chcemy naciskać, ale tego czasu jest coraz mniej. Piątek, godzina 12. Wtedy zamkniemy notowanie, a o 19.58 notowanie listy. Prosto do państwa uszu dostarczone. Na miejscu trzecim Riverside, na miejscu drugim Daria ze Śląska, na miejscu pierwszym Depeche Mode. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. What a Saturday night. A propos tego powiedzenia Szwajcka, gdyby wszyscy ludzie byli mądrzy, a można by odwrócić takie pytanie prowokacyjne, czy gdyby wszyscy ludzie byli głupi, to czy ktoś by od tego zmądrzał? No i to jest dobry temat do dyskusji. Cytaty dobrego wojaka Szwajka, te najbardziej ulubione, na to czekamy i o to prosimy. Na przykład, wypuśćcie mnie na wolność, rzekł aresztant z takim głosem, jakby wolność była do istnienia koniecznie potrzebna. 2 2 i 7 3. Czekamy na telefony. 23 minuty po 6:00. Szczęśliwego Nowego Jorku. Już teraz Artur Gadowski w Trójce. Zapraszamy Do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Agustone. Agustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Agustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Agustone. Dostępny w aptekach. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na przegląd tego, co dzieje się na polskich drogach, ale też na ulicach miast. Maciej Oswald jest z nami, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od okolic Krakowa. Droga 44 na wysokości Skawiny. Już mamy duży ruch. Podobnie jest na drodze 94 na wjeździe do Wieliczki. Siódemką do Krakowa od strony Libertowa też wjedziemy wolniej niż zwykle, bo jest duże natężenie ruchu. Tymczasem w Warszawie na ekspresowej ósemce utworzył się spory korek. To na wysokości mostu Grotaroweckiego w kierunku Poznania musimy postać przynajmniej 10 minut. Spowolnienia nie ma w stronę Białegostoku na ekspresowej ósemce. Na północy postoimy przed Żukowem na krajowej siódemce. Tutaj mamy też zwiększony ruch o poranku, ale mam też dobre informacje z ekspresowej dwójki z odcinka Konotopa Opacz. W nocy doszło tam do pożaru samochodu osobowego i dobre informacje są takie, że już jednego pasa, blokady jednego pasa w kierunku Terespola nie ma. Na 456 kilometrze ekspresowej dwójki między węzłami Konotopa i Opacz nie ma już też zwężenia. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie. Kolejny raport za niecałą godzinę. Teraz 6:30, czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. 16-letnia dziewczyna zginęła od ciosów nożem zadanych jej przez młodego 19-letniego mężczyznę, który wtargnął do domu dziecka w miejscowości Tomisławice w województwie łódzkim. Z nieustalonych jeszcze przez policję przyczyn napastnik zaatakował zarówno wychowanków, jak i wychowawców placówki. 5 rannych osób zawieziono do szpitala, 4 innym udzielono pomocy medycznej na miejscu. Mężczyzna nie był wcześniej notowany przez policję, został zatrzymany. W chwili zdarzenia był trzeźwy, powiedziała komisarz Aneta Sobieraj. Pozostali wychowankowie domu dziecka zostali przeniesieni do innych placówek. Ustalane są motywy sprawcy i dokładny przebieg zdarzenia. 53 osoby zostały poszkodowane, w tym jedna ciężko ranna w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Do wypadku doszło na autostradzie między Świeckiem a Berlinem. O tym, że Ministerstwo Zdrowia jest w stałym kontakcie z niemieckimi służbami ratunkowymi, mówił wczoraj szef resortu Adam Niedzielski. Informacje są takie, że z tych 56 osób poszkodowanych 34 zostały rozwiezione do szpitali. To są 3 szpitale po stronie niemieckiej, zaczynając od Frankfurtu nad Odrą. Według informacji od lekarzy stan ciężko rannej osoby pozostaje bez zmian, a w przypadku pozostałych osób poprawia się. W Poznaniu powstanie Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Umowę w tej sprawie podpisali wicepremier, minister kultury Piotr Gliński oraz marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Minister Piotr Gliński wyjaśniał, że jest to inwestycja długo oczekiwana i niezwykle potrzebna. Która jest w tej chwili realizowana, która zapełnia białą plamę niepamięci. Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki podkreślał, że to muzeum będzie ukazywało losy jednego z nielicznych zwycięskich polskich powstań. Cieszę się, że nikomu nie trzeba już mówić, że to muzeum jest ważne i potrzebne dla wszystkich Polaków. Budowa muzeum ma się zakończyć w 2026 w tym roku, a jej przewidywany koszt to 370 milionów złotych. Witold Banach, Polskie Radio. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. O czym tam oni ze sobą rozmawiali, ci legendarni piłkarze? Wczoraj zostali przyłapani. Messi, Lewandowski. O życiu. O życiu, o pieniądzach. O miejscowości, w której mieszkają, bo się okazuje, że mieszkają w tej samej, prawda? Tak, o pogodzie mogli też rozmawiać. Tak, dużo memów z tego powstało, dużo jest domysłów, ale być może panowie się razem w szatni spotkają. Też jest taka propozycja. Być może, chociaż już też, no... coraz częściej wybiera się jednak ten kierunek saudyjski, więc... To takie wprowadzenie. Jest z nami Mateusz Warianka, Czas na Sport dobry. W takim razie. Tak, i zaczniemy od piłki nożnej oczywiście, bo Real Madryt zremisował 1-1 z Manchesterem City w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Do przerwy to królewscy byli bliżej zwycięstwa. Prowadzili od 36 minuty po golu Brazylijczyka Viniciusa Juniora. W drugiej odsłonie odpowiedzieli The Citizens. Do siatki w 67 minucie trafił belkę Kevin De Bruyne. Tak mecz podsumował były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz. W pewnych momentach gry to była ofensywa, a tak to wyrachowanie. Żaden z zespołów nie chciał się otworzyć, nie chciał stracić bramki, a już po tej bramce wyrównującej tylko czekali na błąd przeciwnika. Real chyba z 2 razy czy 3 razy tak mocniej nacisnął. Rzuty wolne były i strzały, ale zespoły pilnowały tego wyniku. Rewanż odbędzie się za tydzień. Dziś czeka nas drugi półfinał w derbach Mediolanu. AC Milan zagra z Interem. Start o 21:00. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze Resowie Rzeszów jest coraz bliżej wywalczenia brązowego medalu. W trzecim meczu pokonała 3-0 Warte Zawiercie i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi 2-1. Czwarte, być może decydujące spotkanie odbędzie się w sobotę w Zawierciu. Dziś czeka nas kolejne starcie o mistrzostwo. Jastrzębski Węgiel podejmie Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Źle. Gospodarze w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzą 2-0. W zmianę rezultatu wciąż wierzy przyjmujący Zaksy Bartosz Bednosz. W takich sytuacjach, jak się jest, można powiedzieć, już nad przepaścią, to bardzo szybko można stracić tą koncentrację i chłodną głowę. Na pewno to nie będzie łatwe, ale jesteśmy profesjonalistami i wierzę w to, że uda nam się tą chłodną głowę utrzymać i zagrać po prostu swoją siatkówkę. Wcześniej w Tauron Lidze Kobiet po brąz sięgnęły Budowlane Łódź, które po raz trzeci nagrały BKS Bielsko-Biała. Tym razem 3-1. Radość ze zwycięstwa nie kryła libero Budowlanych Justyna Łysiak. Wyśmienite zakończenie sezonu dla nas, bardzo się cieszę, dlatego że naprawdę ta nasza droga była ciężka, była trudna, ale było widać, że po prostu ten zespół ciągle robi postęp i naprawdę ta przemiana i mentalna, i siatkarska, jaka nastąpiła, dla mnie to jest coś niewiarygodnego i pięknego i naprawdę ja w ten zespół cały czas wierzyłam od początku sezonu i naprawdę pokazałyśmy, że stać nas na dużo. Dziś trzeci finałowy mecz, ŁKS Komerskie Łódź zagra z Dewelopresem Rzeszów w rywalizacji do 3 zwycięstw. Jest remis 1-1. Czas sprawdzić, co w pogodzie, a tutaj same dobre wiadomości, ponieważ środa upłynie pod znakiem zachmurzenia małego lub umiarkowanego. Tylko w rejonach podgórskich i w szczytowych partiach gór to zachmurzenie duże. Na słupkach rtęci od 15 stopni na wschodzie do około 17 w centrum, 21 stopni na zachodzie, jedynie 14 stopni nad morzem i w dolinach karpackich. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i nie będzie się zmieniać. Trójka. Program trzeci. posadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. I będzie godzina siódma. Czas sprawdzić, co dzieje się na łamach portali internetowych Polskiego Radia. I tutaj między innymi zaczniemy od strony Trójki. Już w najbliższą sobotę, 13 maja w Warszawie, odbędzie się kolejna noc muzeów. Swoje podwoje otworzy między innymi Muzeum Komputerów i Gier, które pozwoli zwiedzającym nie tylko popatrzeć na eksponaty, ale także z nich skorzystać. Będzie zatem okazja, żeby zagrać nie tylko na Commodore 64, ale również na popularnych platformach typu PlayStation 2, więc nie tylko komputery, ale też konsole. W warszawskim muzeum będzie można posłuchać historii poszczególnych urządzeń, opowiadań przez pracowników placówki. Zapraszam wszystkich serdecznie. Dla mnie i dla moich kolegów to wielka radość dzielić się tą wiedzą. Zapewnił w Trójce Mikołaj Bożyk, członek Fundacji Promocji Retroinformatyki i przewodnik po Muzeum Komputerów i Gier. A że tych historii jest sporo, to nie trzeba nikogo przekonywać. Do tego też warto dodać, że to są niezwykle bogate historie, także z polskimi akcentami. ZX Spectrum, Atari ST, Commodore 64 czy Amiga 500 to nazwy urządzeń, które rozpalały wyobraźnię komputerowych graczy we wczesnych latach 90. Szczególną rolę w tym zestawie odgrywa produkt nieistniejącej już firmy Commodore International. Raz, że był on najlepiej sprzedającym się komputerem osobistym w historii. Dwa, wyprodukowała go firma założona przez polskiego emigranta z Łodzi, Jacka Trzmiela, czyli Jacka Tramiela. Więcej na stronie Trójki znajdą Państwo między innymi też rozmowę z osobami, które zajmują się na co dzień jakby dbaniem o to, żeby ta pamięć o retro komputerach nie zginęła. Hazard nie ma płci ani wieku. Bycie kobietą czy dzieckiem nie chroni przed uzależnieniem. Grają wszyscy, mówiły w radiowej Czwórce psycholog Beata Biały i ekspert od uzależnień behawioralnych dr Magdalena Rowicka. Uzależnienie od hazardu niesie za sobą poważne konsekwencje, nie tylko te związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, ale także konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Terapia uzależnienia od hazardu jest dzisiaj niezwykle niezwykle trudna, bo komputery czy telefony to przedmioty codziennego użytku, a w nich kryją się wirtualne kasyna. Nie można ich po prostu zabrać graczowi, trzeba zmienić jego sposób myślenia. Okazuje się najczęściej, że to nie strata pieniędzy jest najgorsza, ale utrata godności i zaufania najbliższych. Japoński zespół badaczy wskazuje na środki, które mogą temu problemowi zaradzić. Rozwiązaniem może być relaksujący spacer po lesie albo wsłuchiwanie się w odgłosy natury. Te dwa czynniki mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju uzależnienia, o którym mowa. Zespół badawczy, na którego czele stoi Yoshifumi Miyazaki, starał się zbadać możliwości terapii naturą, zwłaszcza dźwiękami wydawanymi przez owady, w zmniejszaniu reakcji stresowych wśród osób uzależnionych od hazardu. Zespół porównywał fizjologiczny i psychologiczny wpływ dźwięków natury i miasta na pacjentów z uzależnieniami. I o tym na stronach Radiowej Czwórki także można poczytać, ale też i posłuchać. No i jeszcze jeden temat, są wyniki badań, ile Polak, statystyczny Polak wyda na komunię. No i te dane to 29% Polaków przeznaczyłoby od 301 do 500 zł na prezenty jako gość na chrzcinach czy komunii, od 17%, a 17% od 701 do 1000 zł. 13% zaś od 101 do 200 zł wynika z badań Polaków portfel własny. Wiosenne wyzwania 2023. Przegląd prasy już za nami, przed nami muzyka, no i też przeniesiemy się do Kielc, tam o dobrym wojaku Szwejku. Będziemy rozmawiać z jednym z organizatorów fajnego wydarzenia, które szykuje się na 20 maja. 17 minut do 7. dobry wojak Szwejk, czyli postać literacka, ale później też bohater filmów, wielu zresztą ekranizacji, które podbiły świat. Postać stworzona przez Jarosława Haszka, no i też państwa telefony w tej sprawie. Szwejk stał przed plutonem egzekucyjnym i słuchał z uwagą, jak kapitan odczytuje mu jego winy. W pewnym momencie zniecierpliwiony przerwał i powiedział: jeżeli ja to wszystko zrobiłem, to żądam natychmiast wykonania wyroku śmierci. Za 10 minut wybije 7. Figura przedstawiająca wizerunek dobrego wojaka Szwejka stanie przy Kieleckim Deptaku. To inicjatywa Stowarzyszenia Miłośników Szwejka i Sztuk Wszelakich. No i jest z nami pan Marian Orliński, jeden z organizatorów wydarzenia właśnie ze Stowarzyszenia Miłośników Szwejka i Sztuk Wszelakich. Dzień dobry, panie Marianie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Słyszeliśmy między innymi wybór naszych słuchaczy dotyczący tych najciekawszych cytatów związanych z wojakiem Szwejkiem. Ma pan jakiś swój ulubiony? Najbardziej ulubiony to jest chyba pierwsze zdanie w ogóle. Oto nam zabili Ferdynanda. Tak, i potem rzekła rozmowa. Rzekła posługaczka do Szwejka, który sobie okładał kolano opodeldokiem, także praktycznie cała książka jest jednym wielkim cytatem. Tak jest, i potem rozmowa na ten temat, a jaki to był rewolwer, tak, i tak, tak dalej, no to, i ale tak to już dalej, trzeba przeczytać. Że motoryzacja no niekoniecznie jest czymś zdrowym dla organizmu, tak, i może tak, się tak skończyć tragicznie. Tak czy inaczej, oczywiście nie warto spoilować, tak używając współczesnego języka, tego, co jest na kolejnych kartkach opowieści. Natomiast to, co będzie w Kielcach 20 maja, na pewno zasługuje na uwagę, ponieważ stanie w Kielcach figura przedstawiającego dobrego wojaka Szwejka. Czy mógłby pan nieco więcej o tej inicjatywie opowiedzieć? W 2007 roku powstało nasze stowarzyszenie na jednym ze spotkań organizowanych w antykwariacie Andrzeja Metzgera w Kielcach, na które przyjechał Leszek Mazan, znakomity szwejkolog, cieszący się sławą nie tylko w Polsce. I tam padło hasło, żeby się w jakiś sposób zorganizować. I wtedy powstało Stowarzyszenie Miłośników Szwejka i Sztuk Wszelakich, jako że jesteśmy otwarci na wszelkie rodzaje artystyczne. I po tych... Po 15 latach praktycznie urodził się pomysł, żeby w jakiś sposób upamiętnić postać dobrego wojaka Szwejka. Wiąże się to z tym, że Jarosław Haszek w jednej ze swoich nowelek napisał, że w Kielcach siedział w areszcie domowym przez kilka dni, jako że przekroczyli z kolegą nielegalnie granicę austriacko-rosyjską i zostali ciupaszem przewiezieni do Kielc, osadzeni w areszcie domowym, gdzie dostawali codziennie pół litra wódki i pół chleba. Chleb mu zostawiali, pół litra wódki strażnik wypijał. No i tak związek Kielc z Haszkiem jako takim się związał. A ponieważ w tym roku mamy 100. rocznicę śmierci Jarosława Haszka i 140. rocznicę urodzin, więc no jest taki pomysł, był taki pomysł i jest w tej chwili już realizowany. W sobotę 20 maja o godzinie 12 rozpoczynamy pięknym marszem z Placu Artystów w Kielcach na Plac Literatów, gdzie właśnie już będzie stała figurka znakomite, wykonana przez naszego znakomitego artysta Arkadiusza Latosa, metrowej wysokości. Myślę, że będzie to jedna z ładniejszych figur nie tylko w Kielcach, ale i w Polsce. Figurka to nie jest tylko i wyłącznie jedna atrakcja, która czeka na wszystkich fanów, również Szwejka, dobrego humoru, satyry. Będzie również przedstawienie, będzie także biesiada. No tak. Dwa lata temu bodajże jeden z naszych kieleckich artystów teatralnych, Mirosław Bieliński, miał premierę sztuki pod tytułem Nazywam się Szwejk, Józef Szwejk, na podstawie właśnie książki Jarosława Haszka. I na premierze żeśmy oczywiście byli jako zaproszeni goście. I w tym roku specjalnie dla naszych gości, a spodziewamy się gości nie tylko z Polski, ale i z Czech, Słowacji, być może uda się z Budapesztu i z Użgorodu przyjechać naszym kolegom i zrobiliśmy specjalnie dla nich, ale również dla mieszkańców Kielc, jeżeli ktoś ma ochotę, o godzinie 16 w Kieleckim Centrum Kultury na małej scenie będzie właśnie spotkanie z Mirkiem Bielińskim, a po spotkaniu udajemy się w gościnne ogrody Pałacyku Zielińskiego w Kielcach na taką naszą tradycyjną biesiadę. Dodam jeszcze tylko, że w zasadzie my zaczynamy te dni już dziś, dlatego że dzisiaj o godzinie 18 będzie nasza tradycyjna biesiada. My mamy takie spotkania comiesięczne, w każdą drugą środę miesiąca spotykamy się na biesiadach, gdzie czytamy fragment dobrego wojaka Szwejka, dyskutujemy na temat tego fragmentu i opowiadamy sobie różne inne historie. Mamy troszkę własnych piosenek, jako jeden z naszych kolegów jest chirurgiem, co prawda, ale z zamiłowania jest poetą, pisze nam wierszyki, piosenki, różne inne, ponieważ gra znakomicie na kilku instrumentach, więc te biesiady wyglądają nietypowo. A dzisiaj o 18 jest też biesiada nietypowa, jako że w klubie Witeś w Kielcach na ulicy Mileczarskiego o godzinie 18 otwarcie wystawy fotograficznej dokumentującej nasze działania, fotografię Tadeusza Krawczyka. Polecam, zapraszam. Prawie 100 fotografii jest przygotowanych w tym klubie. Polecamy. Jestem oczywiście wolny. I zapraszamy. Manewry szwejkowe, odsłonięcie figury dobrego wojaka w Kielcach. To już 20 maja. Naszym gościem był pan Marian Orliński. Dziękujemy pięknie i wszystkiego jeszcze, dobrego. Jeśli można, pamiętam, jak tam było, tak tam było, ale nigdy nie było, żeby jakoś nie było. To jest ten cytat, który chyba wszyscy znają No ojciec założyciel naszego patrona, Jarosław Haszek, zasługuje na upamiętnienie, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że książka Haszka jest przetłumaczona na 50 bodajże 8 języków świata. Byliśmy zaraz niedawno w Lipnicy na Sazawą, gdzie jest pochowany, była taka konferencja międzynarodowa i przywieziono wydanie po wietnamsku również, także... Jest to książka, która ma na trzecim miejscu, jeśli chodzi o przekłady. Na pierwszym Biblia oczywiście, na drugim dzieła Lenina, a na trzecim przygody dobrego wojaka Szwejka. Także to jest naprawdę lektura, którą warto polecać, mieć przy łóżku, na stoliczku i sięgać po nią, bo niekoniecznie trzeba czytać po kolei. Gdzie się otworzy, tam warto czytać i